विक्रम संवत 2056 7 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे रोहतक हरियाणा राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सत्संग व्याख्यान कई तरह के होते हैं, उसमें क्या किस बात को आपको सुना है कुछ समझ में नहीं आती है। अगर बारीक बातें बतावें बढ़िया तो कल्याण करने वाली है, वो तो आप कह देते हो ऐसा विषय मत छेड़ो जो हम समझते नहीं, और व्यवहार की जो काम लाने की बात कहते हैं वो आप मानते नहीं, तो बाबू क्या बताओ क्या सुनाओ बताओ। हमें दोनों बातें आती है थोड़ी थोड़ी, तो सुबह सुबह आज बताई जो में आदमी रस कम लेते हैं वो समझते नहीं, तो व्यवहार की बातें बतावे वो हम मानते नहीं, अब क्या बताओ आप बताओ, आप समझ जाओ बोल भाई कैसी बात बताओ बताओ, आप बताओ कैसी बात बताओ, पूछे जैसी बात बता दो कुछ भी नहीं। आप बताओ अब क्या बताओ बताओ, बारीक बात बहुत बढ़िया बात एकदम उत्तम बात, मैं जिसको बढ़िया समझता हूँ मेरे भाई यहाँ आने बाद में नई बात समझ में आई। आपका कोई बात नहीं, मेरा तो बात आ जाएगी या नहीं, मैं तो कुछ कहूँ कह दू कह दूंगा, मैं तो आ जाएगी मैंने बात कह दूंगा। वो क्या बोलते हैं क्या जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति, मनुष्य जीवन की परमात्मा की प्राप्ति ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि दूसरी जितनी जोड़ियां हैं सभी सब भोग जोड़ी है, पशु पक्षी आदि के वो भी भोग जोड़ी है, और नारक जीव वो भोग जोड़ी है, देवता वो भी भोग जोड़ी है, भूत प्रेत पिशाच वो भी भोग जोड़ी है, कर्तव्य जोड़ी, बताओ कौन सी, आप बताओ इतने बैठे से बताओ। सो कर्तव्य कर अपना कल्याण करना, ऐसी जोड़ी कौन सी है, इस सिवाय मनुष्य की कोई जोड़ी है ही नहीं, आप बताओ। अब उस विचार करेंगे, आप विचार को मैं रद्दी नहीं आग्रह करूंगा, आप ही बिना सोचूंगा कि कौन सी ऐसी जोड़ी है जिस जोड़ी में हम अपना कल्याण कर सकते हैं। आप कल्याण कर सकते हैं, आप योग्य हैं, आप अधिकारी हैं, आप समझने के योग्य हैं, समझ सकते हैं, वो आप समझते नहीं, उधर आप ध्यान देते ही नहीं, अब क्या करूं। और व्यवहार में बताएंगे आप सुधार करो, वो आप करते नहीं, मेरी बुंदी कुंठित हो जाती है। आप पूछो कई पत्र है महाराज के पास में, कोई सार बात, कोई खास सार बात है नहीं, अब मेरे कहने लायक कोई बात होता आप पूछो, महाराज इतने का बेड़ा किया है, कोई सार बातें नहीं मिली। तो अब आपको क्या बताएं, बोलो। मनुष्य का ध्येय खास परमात्मा की प्राप्ति है भाई, एकदम बात सच्ची है। और परमात्मा प्राप्ति आप कर सकते हैं। आपको मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि आप समझते नहीं, ऐसा नहीं मानता हूं। आप समझ चाहते नहीं, समझना चाहते नहीं, पूछ रहा हूं क्या करूं। नारायण नारायण नारायण, देखो अब ध्यान दो। आपका हमारा जो शरीर है इसमें दो अंश है, एक परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का अंश है। मूल में हम है वो परमात्मा, केवल परमात्मा का अंश है। और शरीरों में दोनों अंश है, माँ का बाप का दोनों अंश है। इसी तरह से परमात्मा का और प्रकृति का दोनों अंश है। दोनों अंश में प्रकृति का अंश को छोड़ दे, परमात्मा का अंश को पकड़ ले, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। बहुत सुगमता से आध्यात्मिक उन्नति आप कर सकते हैं। बस जड़ता आप छोड़ना चाहते नहीं, जो सुधार करें सुधार आप करते नहीं। आप अभी जिस स्थिति में स्थित है, इस स्थिति में बताऊं, वे काम आप करो तो आप बड़े भारी लाभ हो जाए। जैसे आप बताऊंगे, स्वार्थ छोड़कर दूसरों के हित की चेष्टा करो। ये सीधी सरल बात है, पहली बात है, आरंभ की बात है। अपना स्वार्थ है, अभिमान है, इसका त्याग करके दूसरे का किस तरह से भला हो, दूसरे का आधार हो, ऐसा बात आप शुरू कर दे तो बहुत बढ़िया बात है। ये आपके लायक है, आप कर सकते हो, आपके लायक है, ये आपके योग्य है, आपके अनुकूल है। करना चाहो तो आपके लिए कठिन नहीं है, शुभ है। पर ये आप करना चाहते नहीं, अब क्या बताऊं। मेरे पर जो असर पड़ा है दो तीन दिन में, वो कह रहा हूं। आपकी दशा देख करके जो अनुभव होता है, मेरे पर असर पड़ता है, वो बताता हूं। अब क्या बताऊं आपको, मेरे कहने की उम्मीद होती है, पर तो आपको देखते ही उम्मीद मर जाती है बेचारी, साफ मरती नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताऊं, बहुत बढ़िया। आप अपने स्वार्थ का, अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित की बात करो। जिसमें स्थूल बात तीन बात बताई मैंने, वो फिर बताता हूं। मेरे कोई शर्म नहीं आ रही, दो बार तीन बार चार बार पांच बार दस बार बीस बार कह दू। लोग दूसरे व्याख्यान देने में कहते हैं नया नया व्याख्यान सुना हुए, हम कहते हैं आप पालन करो जैसी बात, थोड़ी भी बहुत ज्यादा हो गई, बहुत फायदा होगा। तरह तरह की बातों सुनने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। मैं फायदे की बात देख करके कहता हूं। जैसे मैंने कहा आज कहता हूं कि किसी को बुरा मत समझो और किसी का बुरा मत चाहो और किसी का बुरा मत करो, इसके बिना आपको क्या बाधा लगती है। अगर ये काम करो तब आप खुला बोलो, किसी को बुरा न समझने से आपको क्या हानि होती है। अगर ये भाई ये मैं ना आज से विचार कर ले, हम किसी का बुरा चाहेंगे नहीं। ये मामूली बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है। हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई हुई, अगर मैं हिंदू हार गए तो हमारा दुख हो जाता है और हिंदू जीत गए तो सुख हो जाता है। इस स्थिति क्या हुआ कि मुसलमानों का बुरा चाहते हैं आप, इस क्या सिद्ध होता है। मुसलमानों का भी बुरा मत चाहो, मुसलमानों में जो बुरी चीजें हैं वे बुरी है। जैसे आपका मंदिर तोड़ देना, आपकी पुस्तक चला देना, आपकी बहन बेटी को ले जाना, ये उनका आदत है। तो आदत बुरी है, ये बात हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं। उन्हें प्रेम से कहो कि अति मत करो। और इसी वास्ते मैंने बहुत ज्यादा बात कह दी है, अपने धन जन की, धन की, अपने बहन बेटी की, अपने द्रव्य की, अपने घर की रक्षा करते हुए अगर वो मर जाए तो आपको पाप दे देगा, ये बहुत अधिक मात्रा में कही है मैंने। आपके नियत मारने की नहीं चाहिए, पर वे मानते ही नहीं तो मर जाते हो जल्दी। ये बात मेरे कहने लायक नहीं है, क्योंकि मेरा वेश ऐसा है। तो इतने नीचे उतर के नहीं बात कहती तो भी आप परवाही नहीं करते। अब आपके कल्याण की बात है जो समझ गई। केवल तीन बातें जिसमें बुराई सुनना और बुराई कहना, दो बात और मिला दो पांच बात हो जाए, कई तेरी बातें हैं। देखो नियम कर दे इसमें, तो इस जीवन में अब पांच बात जरूर पालन करेंगे, नहीं तो तीन बात पालन पूरी पूरी करेंगे। ऐसा आप हो जाओ हमारे उत्साह आ जाए, छोटी आप रख दी सकते। अब बताओ इनमें क्या बाधा लगती है, आप बताओ। कोई आप सुनकर एक खड़ा हो जाओ, बताओ मैं कोरी रखने में हमारे ये हानि होती है वो बताओ आप। मैं कान पकड़ मान लूंगा, आपकी हानि में नहीं चाहता, आपके कोड़ी भर भी हानि मैं नहीं चाहता हूं, जोर से कहता हूं। अरे मेरे अभिष्ट नहीं है आपकी थोड़ी भी हानि हो जाए, आपका नुकसान हो जाए, मैं नहीं चाहता हूं। आपको केवल हिंदू देना चाहता हूं, हिंदू हो जाए आप। तीन बात है, एक चोटी देख दो तीर देख लूंगी, अगर ये तो छोड़ दो तो आपकी क्या हानि होती है। जिसमें एक चोटी की बात विशेषता हो गई वो भौतिक पालन करने के लिए आप तैयार नहीं, तो क्या कहें आप बताओ। एक चोटी आप धारण कर नहीं सकते, अब क्या बताऊं मैं आपको। तीन बात कौन सी हुई, तो लुंगी का त्याग, इतनी सी बात है, चोटी धोती और लुंगी का त्याग, अब इसमें क्या बाधा लगे आप बताओ मेरे को, मैं सुन लू। आप हानि हो तो नहीं कहेंगे, आपके खोडी भर भी हानि हो, लमड़ी भर भी हानि हो, नुकसान हो, ये मैं नहीं चाहता हूँ। आप बीमार हो जाए, आपकी बीमारी हो जाए, आप खराब हो जाओ, आपके पतन हो जाए, आपका धन चला जाए, आपकी बहन बेटी चले जाए, आपके नुकसान होता हो तो बता दो। आपके कोई किसी तरह का नुकसान, एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है, आप मान नहीं सकते, क्या मानोगे आप बोलो। एक छोटी बात, एक क्या कहा, तीनों में से एक छोटी, वो बात भी आप नहीं मानते तो आप क्या मानोगे, आप बताओ महाराज, क्या कहूं, आप बताओ। इनमें बाप की बाधा क्या पड़ती वो बताओ, कहीं ये बाधा पड़ते इतना नुकसान होगा था, बीमार हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, को बताओ। आप कहते हैं छोटी क्यों नहीं रखते हो, इससे क्या नुकसान है। हाँ। ये कहते हैं कि आप हमको फायदे बताओ, क्या फायदा है, आप हमें नुकसान की बात क्यों पूछते हो। स्वास्थ्य पूछते हैं कि आपके बाप दादा परदादा पीढ़ियों से लेते आए हैं, आपने छोड़ी तो क्या नुकसान है, इस वास्ते पूछता हूँ, बताओ। आप बाप ने सही, आपके दादे ने सही, परदादे ने सही, उसके दादा ने सही, उसके बाप ने सही, उसके बाप ने सही, परंपरा में किसने छोड़ी बताओ। शिखा और सूत्र के बिना ब्राह्मण क्षत्रिय वेश कैसे कहलाते हो, शिक्षा सूत्र के बिना ब्राह्मण क्षत्रिय वेश आप कैसे चलाते हो, और धोती और चोटी और माला के बिना आप शूद्र कैसे चलाते हो, कैसे चलाते हो बताओ। मैं अभी फायदा नहीं बताता, नुकसान पूछता हूँ आपसे। आप नुकसान ऐसा आता नहीं बताओ, बताओ आपके नुकसान क्या है, कोड़ी भर का तिल भर का ही नुकसान बताओ। आप कैसे ब्राह्मण कहलाते हो, कैसे वेश कहलाते हो, कैसे क्षत्रिय कहलाते हो, जब शिखा सूत्र रही तो आप कैसे हुए? शिखा और सूत्र नहीं आपके, आप हिंदू कैसे हुए? हम फायदे की बात करते हैं, हम नुकसान क्या, बहुत नुकसान बताओ, मेरे को जवाब दो इसका। फैशन में फर्क पड़ता है और तो कोई नहीं पड़ता है। फैशन में फर्क पड़ता है, शौकीनी में फर्क पड़ता है, और शौकीनी क्या हो रही, चोटी में क्या शौकीन जाती है, मेरी क्या ही थी बेचती हुई बताओ। मैंने चोटी रख ली, क्या बेचती हुई, मेरी क्या कमी आई बताओ। कई चोटी वाले बैठे कही और क्या कमी आ गई। आपने फैशन मानी है नहीं है, ये फैशन है नहीं, आपने केवल आपने मानी है। फैशन तो बताओ, फैशन भी बताओ, श्रृंगार बताओ, सुंदर श्रृंगार, केवल आप मान्यता के बिना इन्हें श्रृंगार बताओ, कि चोटी निकलने से सुंदर होता है, चोटियों से बड़ा लगता है बताओ। चोटी रखते मजाक उड़ाते हैं, तो मजाक उड़ाने में हानि क्या हुई आपकी, बहुत बढ़िया की चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। इतने भी आप सह नहीं सकते तो क्या करोगे आप, आप करोगे क्या, इतने भी सह नहीं सकते। किस स्थान में जाकर के कौन सा काम करोगे बताओ, अंदाजी हंसी दिल की तो उड़ाएंगे सभी। देखो कई हंसी उड़ावे और मैं दुख पा रहा हूं, दूसरों की हंसी मेरा दुख बरोबर है क्या? मेरे को बुलाया है, सुनना चाहते हो आप, हम दुखी होते हैं, हमारे सुख के लिए आप कर दो, हमारी राजी के लिए कर दो, कोई और है ही नहीं तुम्हारी, यहां से चलो, हमारे दुख के लिए सह नहीं सकते। हंसी दिल के आप सह नहीं सकते, आप क्या काम करोगे? मैं ये पूछ चाहूंगा, मैं जानता हूं हंसी दिल के भी नहीं सह सकते, आप क्या कर सकोगे? कुछ नहीं करोगे। हंसी के दिल के बिल्कुल बेबाक जी है, वाजबी नहीं है ये, आपकी चोटी को देख रहा है, ये वाजबी नहीं है, बेवाजबी आदमी बोले, बेवाजबी बोलने का इतना आदर, मैं बोलता हूं ज्यादा है ही नहीं, दोनों को तोल कर देखो। खूब शांति से मेरे को बुलाया है, सत्संग करते हो, पैसा लगाया आपने, खर्च किया है, इतना खर्च कर दो, इसकी कोई इज्जत नहीं, हाशित ली गई इज्जत है। देखो भैया इधर उधर देख पा रहा हूँ, हाशित ली गई इज्जत है, ये हाशित लगी बिल्कुल बेवाजबी, हाशित ली करना वाजब है क्या? आप लूंगी पहली आप हाशी करो कि हम उसमें लूंगी छोड़ देंगे, हमारी हाशी किलो करोगे उगाड़ा बैठा है साधु ठीक नहीं है, मैं कपड़ा पहनू खूब प्रेस भी पहनू उसको ठीक मुझे होगा, मैं बढ़िया रेस भी कपड़ा पहनू आप राजी होंगे, मेरी हाशी उड़ाओगे उगाड़ा बैठा है एक कपड़ा बोलते ऐसे हाशी उड़ाओ आप, क्या मैं छोड़ दूंगा? एक हंसी के लिए भी इतना नहीं कर सकते जो धर्म का पालन है, चोटी के बिना आपका दान पुण्य आदि सब नष्ट होते हैं। मैं ब्राह्मण हमारे संघ याद नहीं है, नित्य कर्म है नहीं, अपने पास नित्य कर्म पुस्तक है, नित्य पुरुष पुस्तक थी ना अपने पास, उसमें लिखी मैंने पढ़ी है नित्य कर्म की बहुत ही बड़ी पुस्तक, उसमें लिखा है आपका दान आपका पुण्य वो आपका खत्म हो जाता है और आपको बड़े लोगों दान बड़े लोगों में पानी देना और पिंड देना है वो सही नहीं होता है। ये मेरे अभी याद नहीं है, बता सकता हूं मैं। बड़े लोगों पानी दी तो बुझे थी बेटे ने पानी पानी नहीं मिले तो बात नहीं बेटे ने आनंद नहीं मिले मार नहीं हाशी दिल जी बोलो कहां तक ठीक है। हाँसी दिल के देख कोई आदमी आप में से कोई बताओ कि हाँसी दिल के वाजिब है, ये वाजिब है क्या? वाजिब सिद्ध करो ये वाजिब सिद्ध करोगे नहीं वाजिब है ये हाँसी दिल की बहुत उचित है। हाँसी दिल उचित है क्या आप बताओ? आप ही बताओ ये उचित बात है क्या? हाँसी दिल की आप ही उड़ा हुए इनसे आप हानि होती हो बाजार में हानि होती हो आप हाँसी दिल से नहीं सकते मनुष्य हाँसी दिल नहीं सकते। ऐसी हाँसी दिल के लिए धर्म चला गया बड़े लोग पानी नहीं तो परवाह नहीं बड़े लोग आनंद नहीं मिले पानी पिंड नहीं मिले तो परवाह नहीं पर केवल हाँसी दिल की पानी हो कितनी कीमती है ये बेवाजिबी आती बेवाजिबी एक वाजिबी आप बताओ आप बताओ आप बताओ ये भाई बेवाजिबी वाजिबी हाँसी दिल है होती तो भगवत बात नहीं कहता बेटे पानी नहीं मिलता बड़े रहने पिंड नहीं मिलता भगवत प्राप्ति हो जाएगी भगवत प्राप्ति तो और चीज है वह और चीज है। भगवत प्राप्ति चाहो तो भगवत प्राप्ति की बातें मैं करने तैयार बैठा हूँ मेरे को तो आनंद आता है उसमें क्योंकि मेरे भाव खुद का भाव होता है। भगवत प्राप्ति बात बताऊ छोटी बात भगवत प्राप्ति लाए भगवत प्राप्ति आप चाहो तो बारीक बारीक पूछो बात है बताऊंगा खूब अच्छी तरह से। भगवत प्राप्ति के विषय में एक बात कहता हूँ आपको सच्ची बात कहता हूँ मैं इस विषय में वर्षों से लगा हूँ भगवत प्राप्ति के विषय में वर्षों से लगा हूँ। कल परसों मेरे बस भाई ये नई बात पुस्तक में पढ़ी पुस्तक में कमी देखी शरणानंद जी पुस्तक है वहां कमी है वहां कमी बताओ था नहीं पुस्तक मंगा लो तो आए नहीं आज संत उद्बोधन आइए मैं तो निकालो पंडित ने पानी दिया जा रहा है शरणानंद जी पुस्तक है वो अभी पढ़ते नहीं कहता मैं संत उद्बोधन हाँ शांत शांत उद्बोधन है पुस्तक लाओ बताओ संत उद्बोधन मेरे मम और निष्काम होने से प्रत्येक मानव शरीरशाली है कारण की ममता कामना का त्याग करने की स्वाधीनता मानव मात्र को जन्म जात सिद्ध है यह अनुभव है। अब देखे यह अनुभव है चाहिए यह अनुभव है चाहिए कि किसी मिली हुई वस्तु व्यक्तिगत नहीं है मानव के निर्मम बना देता है। कोई समझदार आदमी आओ बताओ कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी हो वो अब समझेगा नहीं तो क्या बताऊंगा समझेगा नहीं तो क्या बताऊंगा आप मैं समझने वाला आदमी आ जाओ आप बताओ यहां जाएगो है जरूर है नहीं यह अनुभव है कि नहीं। अच्छा इनके बात में मिली हुई वस्तु व्यक्तिगत नहीं है मानव को निर्मम बना दे कैसे निर्मम बना देगी मालनी हुई वस्तु मिली हुई वस्तु मिली वाली नहीं है मिली हुई वस्तु रहने वाली नहीं है इतना और वह तो ठीक हो जाए इसके बिना कैसे होगा सिद्ध कैसे होगा मार्मिक बात भी से बताऊंगा कोई समझदार हो आओ आओ कैसे मेरे को भी एक नई बात मिली है तो दूसरे हर एक घर में कैसे समझेगा। आप समझदार आओ आओ जी। मिली हुई वस्तु का जो सदुपयोग है ना वो व्यक्ति को निर्मम बनाता है। नहीं बनाता। मिली हुई वस्तु का सदुपयोग निर्मम नहीं बना रहा था, आध्यात्मिक उन्नति करता है, निर्मम नहीं बना रहा। मिलेगा सदुपयोग नहीं, मिली हुई वस्तु व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत ही नहीं व्यक्तिगत हो रही। मिली हुई वस्तु नष्ट होने वाली है, मिली हुई उपयोग होने वाला है, वियोग होने वाली में ममता कैसे करे हुए। बहुत मार्मिक बात है, मामूली बात नहीं है। मिली हुई वस्तु का त्याग होगा कभी, और त्याग में ममता कैसे रहेगी आपकी। तो इसमें छोड़ना चाहिए मिली हुई बिछड़ने वाली इतना और हो तो ठीक बैठेगा। मिली हुई बिछड़ने वाली वो व्यक्तिगत नहीं होती, निर्माण बना देती है। इसका आनंद करने से होता है या पूरी पूरी हो जाएगी या पूरी बात देती है। आओ समझदार आओ पंडित राजे उपराजे। छोटी की जो बात आपने कही है, आपने किसी पुस्तक में पढ़ी है कि जैसे टीवी का एंटीना होता है, टीवी लगाते हैं इसके ऊपर एक एंटीना एक होता है, उस एंटीना से तरंगे पकड़ करके फिर वो दृश्य टीवी के अंदर आते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलने में परमात्मा के जो गुण हैं उनको खींचने में, सत्यता की तरफ चलने में, बंधुता के रूप में रहने में जो गुण हैं वो चोटी के द्वारा खींचे जाते हैं और ये चोटी रखने के लाभ है, ऐसा किसी पुस्तक में पढ़ा ही नहीं। देखो आप में कह रहे हैं, आप पे हमारी तरफ नहीं है, आपकी तरफ से कह रहे हैं। मेरे बहुत सी बातें है, मैं श्लोक याद नहीं है मेरे को, पिंड नहीं मेरे पिंड नहीं मिलता। हाँ स्नाने दाने जपे हो मे संध्यायाम देवतार्तने शिखा ग्रंथि बिना कर्म न कुरिया द्वि कदाचन। चोटी की शिखा बांधे बिना स्नान दान जप होम संध्या में देव का पूजन शिखा ग्रंथि के बिना कथी के नहीं करना चाहिए। शिखा बांध रही, शिखा खुली नहीं है, ये बांध रही शिखा है उनके लिए बात है। शिखा नहीं तो शिखा बंद बंद है क्या, शिखा के लिए आनी चाहिए। शिखा नहीं है क्यों, ये तो शिखा है तो इसलिए बंधन जरूरी है। खुली शिखा ठीक नहीं है, अब शिखा भी उचित है। शिखा भी तो है ही नहीं, खत्म वो तो खत्म हो जाएगा। देने पुणे के दान की पिंड की मिले ही नहीं, बड़ेरों को पानी नहीं मिलता जी, अभी आपने बताया ना। बता भाई है तो सही, आप अभी बता रहे थे, ऐसी बहुत सी बातें हैं मेरे भैया कंठस्थ की हुई नहीं है, अभी याद नहीं आता है, बहुत बातें हैं। पिंड बड़ेरों को पिंड और पानी नहीं मिलता है। बिना निश्चित शिखा बंद है, क्यों पुस्तक में वही बात है। मैं इसने कहा नहीं करना चाहिए, न कुरिया सदा चल कदा कोई नहीं करना चाहिए। शेखर ग्रंथ में आया है जो शिखा घटा लेता है उसको वापस संस्कार कराना चाहिए, तो वो प्रायश्चित ग्रंथ में आप सही मार मिलेंगे। जो है सुषुम्ना नाड़ी का अंतिम छोर होता है चोटी का स्थान, इसी स्थान पर ध्यान केंद्रित होता है जिससे तनाव कम होता है, बुद्धि कुशाग्र होती है चोटी। इसने लिख के दिया काम में से आप सुनाओ। माइक भगवान का नाम मैं सुन रहा हूँ, अपनी माइक नहीं है। छोटी बताए सुषुम्ना नाड़ी का अंतिम छोर होता है, इस स्थान पर केंद्रित होता है जिससे तनाव कम होता है और बुद्धि कुशाग्र होती है। वो केंद्रित हुआ है कुशाग्र, वो केंद्रित होता है। मैं कहूँ आपके बाप दादा परदादा परंपरा में कभी बताओ किसी की छोटी भाई छोटी हो बताओ। ये मैं कहता है वो ध्यान करेगा तो ध्यान ठीक नहीं लगेगा, पिंड पानी बड़ी रंग लगेगा नहीं, न कुरियात कदा सदा कभी नहीं करे, छोटी बातें भी करेगा अपना प्रमाण मिलेंगे, प्रमाण और देंगे मिलेंगे, छोड़ने का प्रमाण बताओ। हम तो छोड़ने का प्रमाण पूछते हैं, छोटी छोड़ने का प्रमाण हाँसी दिल लेकर इसके सिवाय बताओ। ये तो एक छोड़ गए आपने, और बताओ छोड़ी रखना चाहिए बताओ। आपके बाप दादा परदादा वैसे दादा ये जो परंपरा सभी मूर्ख थे क्या? आप एक बढ़िया जन्मे हो, मैं ज्यादा नहीं कहता भाई, आप माफी करना, दिशाएं सुनाता हूँ। आपके चिर दुख है तो मैं नमस्कार करता हूँ, माफी मांगता हूँ, आपके चित्त में दुख हुआ हो तो मेरे को माफ करता हूँ, माफी मांगता हूँ। अब दूसरी बातें सुनाएंगे, इसी को समझने दो। अब तीन बात बताओ मैं, आपके कल्याण की बात है और बाधा नहीं लगेगी, तीन बात इसमें आप बताओ, आपकी बाधा क्या है, किसी का बुरा न चाहने में क्या बाधा आती बताओ। किसी का भी बुरा न चाहना, बुरा चाहने से अंतकरण मैला होता है, मैला होने से प्रबंधन कभी नहीं होती और व्यवहार में बंद होती। किसी का बुरा नहीं चाहो, आप संत हो जाओगे, माधव बन जाओगे। एक बुरा न चाहने में क्या हानि होती है? अगर न होती हो आज मैं शुरू कर दू, एक कृपा करो कृपानाथ, आज से शुरू कर दो। किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, अरे बुरा चाहने से आप क्या कर दे रहे हो, बुरा हो जाएगा। बिल्ली की आशीष से सीखा टूटे, आपके बुरा चाहने बुरा हो जाएगा, आपके बुरा चाहने बुरा हो जाएगा क्या? तो केवल आप दोषी बनते, इसके सिवाय कोई फायदा नहीं, कोई किसी तरह का ही कोई फायदा बताओ। आशीष दिल्ली तो वो बताओ, एमए लोग आशीष दिल्ली करेंगे और कोई हो ऐसा वो बताओ। एक बात तो बताए, कम से कम हंसने ले गए थे, इतनी बात आई बहुत ठीक। कोई किसी का बुरा न चाहना, मन से किसी का बुरा न चाहना क्या बाधा लगती है बताओ भाई? किसी का बुरा न चाहना, मैं बहुत राजी होऊंगा, बहुत प्रसन्न होंगे मेरे, मेरा यहाँ आना सफल मानूंगा। आप अब सब किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो मैं यहाँ आना बहुत सफल मानूंगा, और फिर भी रुचि होगी मेरी, ये कहना मानते हैं। छोटी छोड़ो, इसमें कोई बताओ, कोई हंसी उठाओ तो बताओ, आपकी थोड़ी बहुत भी कसर पड़ती हो तो बताओ। किसी का बुरा न चाहना, मैंने बताओ भाई, और किसी का बुरा न करना, किसी का बुरा न करो, इसमें व्यवहार में कुछ बाधा आती से आ सकती है, परंतु आपका अंतर निर्मल होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। आप बुरा न समझे और बुरा न करें, या बुरा न चाहे, ये तीन बात है। तीन बात मैं आपके नुकसान में बताओ, और तो माफी मांगता हूँ, चोटी के लिए माफी मांगता हूँ, चोटी के लिए माफ कर दो। माफ भी तो होता है कि नहीं? क्या माफ भी नहीं होता? वो माफी मांग लूंगा आपसे, माफी कर देना। छोटी हाँसी उड़ाते इस बात देख ठीक है, मान लूंगा। हमारी क्या बाधा लगी, मेरे क्या बाधा लगी बताओ? आप नहीं माने तो क्या बाधा लगी मेरे बताओ? और मैं खुद कहता हूँ माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, चोटी के लिए कहा नमस्कार करता हूँ, माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो। माफ करोगे नहीं बोलो, माफ करोगे कि नहीं? हम माफ ही नहीं करते। आपने कोई कसूर किया हो तो माफ करें, हमने आपने कोई कसूर किया नहीं, हम माफ किस बात करें? कसूर तो किया नहीं, नाशी उठे दी लोग नाशी उठा गए, कसूर हो गया नहीं है। मेरे को माफी मांगने में लाज नहीं आती, मेरे को समझ नहीं आती। किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, ऐसे किसी को बुरा न समझना, किसी भीतर से बुरा किसी को चाहना नहीं। आप विचार करो कि ठीक है कि नहीं, आप कह दो ये ठीक नहीं है, कह दो कोई कह दो कि ये अच्छी बात नहीं है, और चुप हो जाएंगे हाथ में। किसी का बुरा न चाहना बढ़िया बात नहीं है, बोलो माफी मांग लगे, ये भी कर सुन रहा माफी मांग लगे, और नहीं तो आप शुरू कर दो, आप शुरू कर दो। किसी का बुरा नहीं चाहना, हृदय से किसी का बुरा नहीं चाहना, जैसे मैंने कहा ना मुसलमानों में हिंदी लड़ाई हुई, हिंदू जीत गया तो अब राजी हो गए, और मुसलमान हार गए तो आप राजी हो गए, अरे मुसलमान जीत गए तो मुसलमानों का बुरा चाहना ना, ये बुरा चाहना क्या फायदा होगा? लड़ाई में तो यहां तक कह दिया कि मर जाए तो आप पाप लगे नहीं, बुराई करने में जो कोई हमारे को मारना चाहे, हमारी बहन बेटी इज्जत चाहे, धन ले जाए, हमारे करता हो उसमें रक्षा करो, रक्षा करते हो मर जाए तो पाप नहीं लगेगा। ये बात कमती नहीं, मामूली नहीं है, बड़ी बात है। आप बुरा चाहो मत, ये लगो बदन पे चाहते नहीं बुरा, पर करे क्या? तो बहन बेटी को ले जाए, हमारे देखते हुए हमारी बहन मेरे से हमारी बहन को छिड़े हुई खूर की बात है। खूर खूर एक गांव है, उसमें गांव है जिसमें ठाकुर थे, वे रहते थे, एक अंग्रेजी महिला थी, अंग्रेजी महिला थी जो लोग मशहरी करे, तो अंग्रेजों में मशहरी करी दूसरी स्त्रियों से बात करनी कोई खराब नहीं मानते, अंग्रेज लोग खराब नहीं मानते, तो हिंदुस्तान के उससे मशहरी करने लगे, तो वे राजपूत थे, वह कहते भाई परिस्त्री से हंसी मशहरी मत करो, परिस्त्री है इसे हंसी मशहरी करना दिल्ली की करना ये ठीक नहीं है, तुम्हारी बहन है क्या ये? तो तेज हो गया, हाँ अब बैठ अब करो हंसी मशहरी करो, देख लूंगा सब सबसे अच्छे से मेरी बहन है, चुप हो गया सब, क्रॉस निकाल दू काश मारूंगा मेरी बहन है, मेरी बहन को क्यों करो, मेरी बहन अंग्रेज थी अंग्रेज हंसी दिल्ली कर देंगे ना भाई, पर हंसी दिल्ली नहीं करनी, अपने देश की जीत नहीं है, पराया देश की जीत है, अपने देश की जीत नहीं है, कि तुम्हारी बहन लगती है, हाँ हमारी बहन मेरी बहन है, अब करो हर्षी कर देंगे सर, है आओ आओ बताओ आओ, चुप हो गए सभी। तो हमारी बहन बेटी है कोई कोई किसी की स्त्री है, बहन बेटी है हमारी, तो कहते हमारे बडेरों ने हमको सिखाया नहीं छोटी रखना, बड़े अलग तार दी, बड़े अलग तार दी, रखना क्या कहे वही तो मैं माफी मांग ली भाई, अरे तुम क्यों सुन तो सही, अरे सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मैं माफी मांग ली, अब भी माफी नहीं करी, माफी भी नहीं करती। दूसरी बात बोल रही है, कोई खुद कविता बोले अपने भाव का, जीवन है सुना और जीवन है नहीं, बात बड़े ने कड़ी बात कही, दूसरी बात तो कौन कही, बड़े ने नहीं बात, बड़े ऋषि कही नहीं, यहाँ कौन कही, इस पत्र में कागज में लिखा है, पत्र में लिखा है, बड़े ऋषि कही थी, तो मैं माफी मांग ली, माफी भी नहीं करते, इतने उदात चाहिए, कम से कम तो चाहिए जाएंगे हमारे पास, फिर ऊपर फिर मैंने डाला, तो मैं क्या करूं बताओ, अब मैं ज्ञान तो खत्म हुआ, क्या करूं मैं, आप तो अच्छी बात बता रहे हैं, वो हमको धारण कर, मैं छोड़ दी बाबा, छोड़ दी, माफी मांग ली, माफी कर देनी चाहिए आपको, कम से कम माफी कर देनी चाहिए। अब दूसरी बात बता रहा हूँ, अभी सुनो, दूसरी बात क्यों करो, समय थोड़ा है, चला जाएगा, थोड़ी बात बता दूँ, किसी को बुरा न समझना और किसी का बुरा न चाहना और किसी का बुरा न करना, तीन बातों में क्या बात आ गई, जिसने बुरा चाहने से क्या फायदा होता है और बुरा न चाहो तो क्या नुकसान होता है आपका, यार किसी बुराई न करो तो क्या अर्थ है, चुप रहो तो क्या अर्थ है, बुराई न करो, बहुत बढ़िया बात है, आध्यात्मिक उन्नति करने वाली, कर्मयोग का पूरा नुकसान हो जाएगा, कर्मयोग का पूरा नुकसान हो जाएगा, सांख्य प्राप्त स्थान हम तद योग ही रवि हमने थे, जो सांख्य स्थान सांख्य दृष्टि से प्राप्त होता है वो योग से प्राप्त होता है, गीता कहती है, अरे योग का अनुसार पूरा हो जाएगा, ये तीन बातों में योग का अनुसार पूरा हो जाएगा, तीन है लोग योगास्त्र योग, तीन तो योग है, कर्म योग पूरा हो जाएगा, तीन बातों में यदि सरल बात है, और वो माफी कर दो, वो तो माफ कर दो, आप माफ कर दो, उसी तरह चीज का कोई बिल्कुल नहीं, माफी मांगनी खत्म है, आप वो तो माफी कर दो, अब वह माफी करके अब मैं सुनो, किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुरा न समझना, किसी की बुराई न करना, बुराई न करने में मैंने उदाहरण दिया, आपके बहन बेटी की लाज जाती हो, आपका धन जाता हो, आपकी पृथ्वी जाती हो, आपका घर जाता हो, ऐसे समय में आप अपनी रक्षा करो, रक्षा करने में मर जाए तो पाप नहीं लगेगा, अब मैं कह दी, ये बुरा चाहना नहीं हुआ, हम बुरा चाहते नहीं है, पर करें क्या, वो मानते ही नहीं, जैसे अभी अंग्रेजी महिला के लिए ही, अभी नाम नहीं याद आया है, खूर खूर तो शायद हमें क्षति का नाम याद नहीं आया, तो वहां कह दिया बैठ बैठ लग गया, अब करो, अब बस करो, मारी बहन है, मारी बहन है, अब करो करो मजूरी, किस कारण मेरी बहन से बात करो, मेरी बहन है, बोले नहीं, सू रहे सू नहीं गया, सचिव बोलता, अरे भाई परस्त्री से हंसी दिल के मत करो, कि उस देश में करते हो, हमारे देश की जीत नहीं है, दूसरे देश की जीत हो, वह तो कई स्त्रियों को स्त्रियों का स्त्रियां छोड़ दे दूसरे से पर नहीं, हमारा देश नहीं है, तो इस तरह से अपनी रीतें खराब मत करो, अब बुरा न समझना, ये बात है, मैं वो अपनी बात मान ले खत्म कोई बात नहीं, आप पहले के जैसे ही हो जाओ हृदय से, मैं पहले जैसे हो जाऊंगा, मेरे को तुम पहले जैसे हो जाऊंगा, मेरे को अच्छी नहीं लगती, जो तो नहीं अच्छी लगती, जो नहीं लगती, पर आपके सामने साफ रख रहा हूं, आपके सामने नहीं कहूंगा, माफी मांग ली, अब तीन बात ये बताई, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, जिसमें मैंने एक बात मुख्य रखी है, किसी का भी बुरा न चाहना। एक बात आप पालन को, एक बात मुसलमानों की हार हो जाए तो अर्जी होते हैं, हिंदू हार हो जाए तो खराब मानते हैं, ये बुरा चाहना होगा, ये बुरा न चाहे, हम इस बुरा नहीं चाहते। अगर ये बात एक एक पाल लो, हम राजी हो जाएंगे, बहुत अच्छे। आपने भेंट पूजा कर दी, हमारी हमारे पर कृपा कर दी, हमारी बात मान ली, बहुत अच्छी हो जाएंगे। तमाशा नहीं है, इतना आदमी और सामने कहता हूँ, इतना आदमी और सामने कहता हूँ कि भाई इतना आदमी इतना दहाई थी, आप केवल पूरा न चाहे, अंतर्गत निर्मल हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हानि बताओ, आप बताओ, ये हानि नहीं है तो आपसे ये प्रार्थना है, बहनों से भाइयों से, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी बुराई न करना। बुराई करने में यहां तक आपको बता दी कि आदमी मर जाए तो पाप लगेगा नहीं, आप बुरा भी चाहते नहीं, पर वो करेगा, वो जबरदस्ती करता है, तो मर जाए तो मर जाए, हम क्या करें, हमारे मारने में ऐसा नहीं, हमारी बहन मेरे को छेड़ता है, हम नहीं सह सकते। खूड़े वो भाई थे, वो जगह देखा, हाँ बहन हमारी बहन है ना, वो हमारी बहन है, अब बोलो कोई, करो करो, आज देख लेते रहो, मेरी बहन है। सब चुप हो गया, सब चुप हो गया, कृष्ण कर देगा तुम काल दिन है, मेरी बहन हो गए थे हो तुम लोग, मेरी बहन है। तो ये बात है भाई, अपने सीधी सरल बात, आप माफी कर दो और आप प्रसन्नता से खूब प्रसन्न हो जाओ, और ये तीन बात मान लो, हमारी हमारी यात्रा सफल हो गई। अगर आप मान लें तो हमारी यात्रा सफल हो गई और पारमार्थिक उन्नति होगी, होगी जरूर होगी। ये तीन बातों से, किसी का बुरा न करना, किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुरा न समझना, ये बुराई पीछा ये मूल में परमात्मा कारण से सब। ममेव मानुषो जीव लोके जीव भूत सनातन, और पारमार्थिक बातें मेरे मन में है कहने की, वो आप वो तो बताऊंगा अच्छी तरह से, खूब खुश से। मैं नाराज नहीं हूं, राजी और बताऊंगा, कोई पूछो, कर्म योग नहीं, ज्ञान योग नहीं, भक्ति योग नहीं, लय योग, हठ योग, मंत्र योग, कई आते कई मन नहीं आते, कहते नहीं आता, आता तो बताऊंगा, हृदय खोल कर बताऊंगा, नाराज हूं नहीं। आप खूब प्रसन्न रहो, एक बात मैं कहता हूं, कई बार कही है, आप प्रसन्न रहो, एकदम प्रसन्न रहो, मन प्रसाद शोभे तो, ये है गीता 17वें अध्याय में, ये मन की तपस्या है, जिस बार एकदम प्रसन्न रहा ना, कोई दुख आ जाए राम राम राम राम में दुख आ गया, पर अपने प्रसन्न रहो, आप प्रसन्न रहो। मैंने भाइयों माताओं सबसे कहना है, आप प्रसन्न रहो। ये ठीक है ना, सियावर रामचंद्र की, खुशी बोलो आनंद से, मैं सब बोलूं उसके साथ में, सब भाई बहन हूं सब बोलो। देखो ये क्यों बोलता हूं, हाथ उठाना कहना चाहिए, पर बहनों का हाथ उठाना मैं बढ़िया नहीं समझता हूं, हमारी बहना हमारे देश की बहना है, उनका हाथ ऊंचा करना मैं बढ़िया नहीं समझता, जय बोलने में कोई बाधा नहीं है, हमारी बहना है उसे मैं ठीक नहीं समझता हूं, जय बोलने में कोई बाधा नहीं, खूब प्रेम से सकला। अब सब भाई बहन प्रसन्न होकर के बोलोगे हम राजी हैं, सब हमने माफ कर दिया, हम राजी हैं, हृदय से राजी हैं, ऐसा आप हो जाओ। श्यावर राम चंद्र की जय। मौज हुई दस बजिया। अभी बहुत जोगी आनंद हुआ, हमारे बहुत बढ़िया काम हुआ, हम आए यहाँ पर, हमारी यात्रा सफल हो गई। आप लोग कृपा करके तीन बात याद कर ले, केवल तीन बात। किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना। अरे मैं आपको यहाँ तक कह दिया कि मनुष्य मर जाए तो आपको पाप नहीं लगेगा, अब मरने से बदले बुरा क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। बहुत मौज की बात है, आनंद की बात है, प्रसन्न हो जाओ आप, कृपा रखो पहले जैसे अंत कर, ठीक है। बहुत आनंद की बात है, फिर बताएंगे बातें, बढ़िया बढ़िया बातें बताएंगे, मैं जानता हूँ उसमें अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। और आप बात पूछो, आप बात पूछो, गुरु बनने पर बताएंगे, वो बताएंगे गुरु मैं बनूंगा नहीं, और बातें बताएंगे गुरु की, गुरु के असली गुरु बताओ, ये बातें पूछो मेरे से, बताऊंगा। के बहनों के ऊपर जो है ज्यादा निर्भर करता है, क्योंकि पति जो है ना वो माता की अपने पत्नी की बात ज्यादा मानता है, तो उनके ऊपर जो है डिपेंड है। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, आज हमारे मैंने को जो हम कट करवा रहे हैं, मैंने कहा ये बात मैंने कही है, याद बोला वो मैंने कही है, बहनों माताओं को कहना है, बालकों को ऐसा करो आप, ये केवल आपको नहीं कहा है, आप ही ध्यान रखो इस बात का, बच्चों को सिखाओ बातों कहो, और कहना कहीं कहा है कर दो आप, ऐसा नहीं कहा है, कहना आपकी आधी बातें कर देना, आधी बात नहीं, आजकल शोरों में मनाना काम मामूली नहीं है, कड़ा काम है, इस वजह से क्या आप कहो अच्छी बात कहो, छोटी काटने की बात आप मत कहो, सोच रखने बात कहो, मैंने माता से कहा है, अब सही कहा, आप सब राजी रहो, हम ये चाहते हैं आप प्रसन्न रहो, खूब प्रसन्न रहो, आपकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता, आप राजी रहो, ये तीन बात मेरी है, किसी का बुरा न करना, किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा चाहना नहीं, किसी को बुरा करना नहीं, तीन बात है, बड़ी भारी तात्विक बात है, आपके व्यवहार में भी लाभ की बात है और परमात्मा में भी लाभ की बात है, और कोई अभी वादा नहीं होगी, मैं बाधा बताओ, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, किसी का बुरा न सोचना, किसी को बुरा न समझना, क्या बाधा लगी आपकी। महाराज श्री जी, गीता के 10वें अध्याय में 39वां श्लोक आता है, उसके विषय में मार्गदर्शन कीजिए, इसमें है कि गायत्री छंदों में गायत्री उत्तम है और मासा नाम मार्ग शीर्ष उत्तम, तो मार्ग शीर्ष उत्तम कैसे है, जैसे मैंने कई साहित्य पढ़े हैं, संतों का सानिध्य भी पढ़ा है, लेकिन मार्ग शीर्ष उत्तम कैसे है उसके विषय में मुझे कहीं से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, तो मार्ग से उत्तम क्यों है, ये उत्तम है, सबके महत्व सुन लो, गीता की देखो, गीता की टीका साधक संजीवनी मेरी लिखी हुई है, उनमें ये बात आती है कि मनुष्य यूं है, पहले जमाने में मनुष्य ऐसे से ही महीना चलता था, शुरू होता था, दूसरा मनुष्य में यज्ञ करने की विशेष विधि आती है, हमारे तत्व साधक संजीवनी पुस्तक मेरी लिखी हुई है, उसे आप पढ़ो, उसमें है ये है, महात्म या क्या करना चाहिए, जैसे कार्तिक है, श्रावण है, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, और पहले मार्च से आज सेहत से चलता है ना, सम्मत वो जैसे आपका चलता है भाई वालों का नहीं चलता है, भाई वालों का नहीं चलता है, नया है। पर मैं मनुष्य से चलता था असम्मत साधक संजीवनी आप पढ़ो गीता का अर्थ होगा आपको समझेगा। परिशिष्ट के सहित आई हुई है, परिशिष्ट के सहित परिशिष्ट भी साथ सब गया है वो भी है। गीता में कोई बात हो तो पूछो, ऐसी बात है। महत्व यही है कि भविष्य के महीने यही करना। आज गीता जयंती आती है वो कब आती है, मृगशुदी ग्यारस आती है। गीता जयंती मृगशुदी ग्यारस होती है, हाँ तो गीता जयंती होती है तो गीता का सब आदर करते हैं। गीता एक विश्व वंदी ग्रंथ है, विश्व मात्र का वंदनीय है ग्रंथ है। वह उसका एकादशी है, वो एकादशी उसका गीता जयंती है, इस वास्ते गीता महिमा है। और यज्ञ करने की अरे पहला ऐसी से समझ चलता था, ऐसी बात ये कोई मामूली बात है, बढ़िया बात नहीं है। ये कोई समय दे देगा और जो नहीं देगा, आत्मा कल्याण की बात पूछो महाराज, आप कृपा करो। इसमें क्या पूछते हो, इस बात होने उत्तर हो गया तो क्या नहीं होगी तो क्या हो गया, आप पढ़ लेना गीता। आप कोई आध्यात्मिक बात पूछो जिससे कल्याण हो जाए, ऐसे हमारी प्रसन्नता होगी, ठीक बात है। इसमें बात पूछी जाए, रावण की नानी का नाम क्या था, गए पता होगा जो रावण की नानी का नाम क्या, अब नहीं बताओ क्या होगी, पता नहीं क्या होगी, क्या मतलब क्या सिद्ध हुआ, मतलब सिद्ध नहीं होता। मैं आध्यात्मिक उन्नति चाहता हूँ, आप आध्यात्मिक बाधा हो बताओ, उसमें जो मेरे को याद कह दूंगा, नहीं याद है बता दूं, पता नहीं है। आज गीता में कहते हैं कि आत्मा न बुरी है न अच्छी है न चलती है न मरती है, फिर ये पाप आत्मा क्यों, परम आत्मा क्यों और महात्मा क्यों? वो शुद्ध परमात्मा और उसका जो जिसका अंश है ना वो परमात्मा, और जो जिसका अंश अंश है वो आत्मा, और उसका जो अंश मैं अंश हो जीव मेरा अंश वो परमात्मा। आत्मा तो शुद्ध है, फिर वो पापात्मा और फिर धर्मात्मा, और ये अलग अलग विशेषण क्यों लगते हैं? क्योंकि आदमियों के दो आदमी का भी समान आचरण नहीं है, इतने आदमियों में दो आदमी का भी समान आचरण नहीं है। पाग भाग बाणी प्रकृति अक्षर अक्षर एक नहीं, बाणी एक नहीं, पगड़ी एक नहीं, राग एक नहीं, स्वर एक नहीं। एक स्वर से बोलने वालों के स्वर नहीं आ रहा, सड़क गंधार है, इनको बोलने में एक आदमी भी अलग अलग मौका में गा रहा है, अब वो गा रहा है, अरे बिल्कुल सर्ज में गा रहा है। पर स्वर स्वर नहीं मिलता, अक्षर नहीं मिलते, और भाग्य नहीं मिलता उनके, और अक्षर नहीं मिलते। पगड़ी बांधते हैं, दो पगड़ी बांधा बनावटी बांधो, अपनी अपनी पगड़ी दो की भी नहीं मिलती, बताओ मिलती हो तो। पाग भाग बाणी प्रकृति अक्षर वचन विवेक अस्त्र में नहीं, एक के देशे देखे देश अनेक, एक एक मिलती नहीं। इतने बड़े हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में महेश्वरी अलग है और ईसाइयों की अलग है और मुसलमानों की अलग है और ईसाइयों की अलग है, महेश्वरियों की अलग है और ओस वालों की अलग है, मगर ओस वाले की दो की एक ही मिलेगी, एक समान किसी की नहीं मिलती, बताओ मिलते हो बताओ। इस वास्ते एक बार एक मिलती नहीं, सुन एक बार नहीं मिलेगी, आप बताओ मिल जाए तो। अब भाई महाराज के समय हो गया, कीर्तन करे समाप्ति करे। हरेक राम कहे जग जेव हो तरण तारण नरते हो। एक बार तो सभी राम नाम जपते हो, कैसा राम नाम जपते हैं? राम राम कैसे जपना चाहिए? राम नाम आपसे जू जप जू जपो और जप दो तो सुने भी न मत जाने दो। एक ही बात, राम राम मुंडे से कहता रहो।